www.attableek.com, the reviver of Iman. और अब इस दिन के अलावा किसी और तरीके से जिंदगी में कामयाबी नहीं, हत्ता के एक रिवायत में लौ जा मूसा व ईसा बादी लमा वसअहुमा इल्ला तिबाही, अगर मेरे बाद मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए जो अपने जमाने के अंबिया अपनी कौमों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और जिनकी ताहत में जिनकी रिसालत को मानने और उनके दिन पर चलने में उन कौमों की कामयाबी और मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से बनी इसराइल पर अल्लाह ने कितना अपना कुदरत का इजहार किया, कितने मौजज़ात जाहिर हुए और अल्लाह ने उनको उस जमाने के सारे आलम की मखलूकात पर फजीलत बख्शी। जी हाँ, इस समंदर से पार कराया, दुश्मन को हलाक किया, 40 साल तक जब वो दिन में चलते थे बादलों का साया किया बगैर किसी इमारत और बगैर किसी छप्पर की और बगैर किसी खाने के असबाब के अल्लाह ने उनके लिए मन्नो शलवा उतारा और एक पत्थर से 12 चश्मे उनके लिए निकलते। इलाकों की तादाद है, 12 कबीले हैं और चल रहे हैं और सुबह से शाम तक चलते चलते सांस चल जाता है, थक जाते हैं, प्यास लगती है। ऐ मूसा पानी, तो वो पत्थर जो साथ रखा हुआ था उसको जमीन पर रखते हैं और असाम मारते हैं तो 12 कौमे हैं तो हर तरफ से 4 उसकी तरफें थी तो हर तरफ से 3-3 चश्मे निकलते थे और हर कौम के लिए एक अलग चश्मा, कि हर चश्मे से इतना पानी निकलता कि सारी हजारों की कौम वो उससे सैराब होती। अल्लाह ने ये और मन और सलवा उनके लिए होता था कि बटेर जैसे परिंदे का बना हुआ गोश्त और जो दरख्त थे खुश उससे धुएं से निकलता था हलवी के समा वो खाते थे। अगर वो भी मेरे जमाने रिसालत में आ जाए तो उनकी कामयाबी भी मेरे दीन पर चलने में होगी और ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो उनकी कामयाबी भी मेरे दीन पर चलने में होगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब अल्लाह उनको उतारेंगे, आसमानों पर हैं, आसमानों से फरिश्ते के जरिए उतरेंगे और फिर यहाँ दिमश की जाम मस्जिद का जो मशरकी किनारा उस मीनारे पर आएंगे और उस मीनारे से नीचे उतरने के लिए क्योंकि आलम दुनिया के साथ ताल्लुक हो गया तो सीढ़ियों के जरिए उतरेंगे और उस वक्त किसी नमाज का वक्त होगा तो नमाज के लिए लोग कहेंगे ऐ ईसा आप नमाज पढ़ाइए, तो आता है साहब कि उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ाएंगे बल्कि इस उम्मत के एक उम्मत का एक फर्ज नमाज पढ़ाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक वो नमाज पढ़ेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चलेंगे और उसी के मुताबिक फैसला फरमाएंगे। तो अल्लाह ने कामयाबी को मुनसर किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में रहना और मेहनत भी 23 साल की। 23 साल के बाद अल्लाह ने आपकी 23 साल मुबारक मेहनत में ऐसी तासीर और ऐसी ताकत रखी कि सदियों से फैली हुई गुमराही, जुल्म और शिर्क और अंधेरिये और बेराहरवी सबको अल्लाह ने खत्म फरमा दिया और सहाबा की एक जमात 5-6 लाख की एक ऐसा मजमुआ तैयार हुआ जो सब के सब आला दर्जे के ईमान वाले, आला दर्जे की इबादत करने वाले और दीन की मेहनत करने वाले। अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया कि ये लोग जो जिन्हें हिजरत की और जिन्होंने नुसरत की अल्लाह ने उनको अपनी रजा अता की और क़यामत तक जो भी इनके तरीके पर चलेगा अल्लाह उनको अपनी रजा अता फरमा देंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मुबारक मेहनत, लेकिन आप खातमुन नबियीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब क़यामत तक आने वाली नस्लों तक पैगाम किसे पहुंचाना है वो जिम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई, इस उम्मत को चुना गया, इस उम्मत को छाना गया, इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम्हें सारे इंसानों की रहबरी रहनुमाई के लिए निकाला गया है। हजरत अंबिया किराम की बैठक उनकी कौमों की तरफ रसूल और नबी बनाकर होती थी, वो रसूल और नबी बनाकर भेजे जाते थे। इस उम्मत को भी अल्लाह ने मकबूज किया है लेकिन खातमुन नबियीन की उम्मत होकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत वाला होकर इसको भेजा गया है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तुम्हें भेजा गया है تمہیں دین کو آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ دین کے فضائل بتاؤ اور دین کی خوبیاں بتاؤ، اللہ کے انعامات بتاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. کیونکہ جب کسی چیز کا نتیجہ اور کسی چیز کا سلیقہ اور اس سے حاصل ہونے والی نعمتیں بیان کی جائیں تو وہ کتنی مشکل چیز ہو تو آسان ہو جاتی ہے. اسے ہمارا یہ اللہ کے رستے میں نکلنا، یہ نقل و حرکت، یہ فضائل کی تعلیم اور فضائل کی بنیاد پر ہے کہ ایمان کی فضائل ہم نے سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تعلیم کے حلقوں میں، نمازوں کی طرف آنے کے فضائل سنے، وضو کے فضائل سنے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنے. تو یہ ایمان والے کا ایمان ایسا جب فضیل سنتا ہے تو سب کچھ لگانے کے لیے تیار رہتا ہے. کروڑوں انسان نقل و حرکت میں، کروڑوں انسان نقل و حرکت میں. معصرین سخت بن کر اور سختی کے ساتھ احکام بیان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. اور حضرات صحابہ کرام بھی اس بات کو سمجھتے تھے. حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور فارس کے علاقے میں ہے، تو وہاں کے کمانڈر نے، بادشاہ نے بلایا کہ رستم فارس کہ کسی اپنے انسٹ کو بھیجو، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. اکیلے صحابی ان کے بارے میں آتا ہے، تجویزوں کا اور جسم بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہت دبلے دبلے جسم ہوتے اور سواری بھی ان کی درمیانی سچوں کا بہت اچھا تھا اور ہتھیار بھی ان کے پرانے رنگ آلود اور لباس ان کا سادہ. اور اس میں فارس نے اپنے خیموں کو مزین کیا ہوا اور اپنی فوجوں کو بہترین اس زمانے کے نئے ہتھیار پہنائے ہوئے اور دنیا کے اعتبار سے زمین پر ایران کے سب سے قیمتی جو ہے وہ قالین بچھائے ہوئے اور گائے گائے تکیے جس میں سونے کے تاروں سے کام کیا ہوا اور آتا ہے چاندی کا تخت تھا اور دو کرسی تھی سونے کی جو اس نے رکھی ہوئی اور اس کا اپنا تاج. مسلمانوں سے کہا کہ آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں اور کسی ایجنسی کو بھیجیں تو ایک صحابی آئے. اب اپنے خچر پر آئے اور جب اس کے جو چھاونے کی وہاں گیٹ پر پہنچے تو دربان نے کہا کون ہو؟ کہا مسلمان ہو، اس لیے آئے ہو تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں یہ تو فارس کے بادشاہ کا دربار ہے، یہاں داخل ہونے کے لیے آداب کہ وہ ان آداب کے ساتھ داخل ہو. میں بات سنو، تمہارے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے اور اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ جس کو یہ بلایا ہے وہ اس کے تخت تک اپنے خچر پر سوار ہو کر جائے گا اور اس کی خالیوں کو اپنے خچر کے پھروں سے روندے گا اور پھر اسی حال میں جا کر اس سے بات کرے گا، جو وہ سوال کرنا چاہتا ہے پوچھ لے. اور میں جب وہ پوچھنے کے لیے گھبرائی ہوئی صورت اور اس نے فارس سے کہا کہ ایسا ایک شخص ہے اور وہ اپنی سواری سے اترنے پر تیار نہیں، تو ان کے ملک کے لوگ جن کے دلوں میں بادشاہ ہوں کیا ہو اور دنیا کا تعصب اور مخلوق کا تعصب بیٹھا ہو تو ڈرتے تھے، کانپتے تھے، ان کے سامنے کوئی اکیلا جا نہیں سکتا تھا کتنے آداب کے ساتھ. لیکن جس ایمان والے کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا خوف ہے، اللہ نے سارے خوفوں کو ان کے دلوں سے نکال دیا اور سارے تعصبوں کو نکال دیا. یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو سن کر اللہ کا تاثر قائم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جی ہاں، انما سلک علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک آبادی میں پہنچے، ایک جگہ پہنچے تو لوگوں کا رش لگا ہوا، کیا بات ہے کہ جی شیر جنگل سے آیا ہے وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ رکے ہوئے ہیں. یہ صحابی تھے، اترے اور پیدل چل کر اس شیر تک گئے اور اس کے سامنے آ کر اس کے کان کو پینٹا اور اس کے چہرے پر چپک لگائی اور کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جاؤ بس آبادی میں کسی کو پھاڑ لو تو اللہ گاؤں کو پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو مدے مدے سے آئے تو راستہ چھوڑ دو. اور وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگا، راستہ خالی ہو گیا. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث بیان کی کہ انسان جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے تو ان چیزوں کا خوف اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان چیزوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اب وہ اسے جب کر چلتا ہے وہ اللہ، اگر یہ انسان اللہ کا خوف دل میں لے آئے, کیونکہ وہ بھی ذات اس قابل ہے, ہر معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ اپنے غیر کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. تو وہ یہی صحابہ کا حال تھا. وہ ان اور پھر اگلا جگہ بھی وہ ان نما وہ پھر ابن آدم جمن رجا ابن آدم, اور انسان جب مخلوقات میں سے جس مخلوق سے بادشاہوں سے عہدے والوں سے مال والوں سے مال سے منصب سے اسباب سے امید جوڑ لیتا ہے, اللہ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اللہ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ لنگر جو ہل اللہ, لیکن انسان اس ایمان کے لیے صرف اللہ کی ذات سے امید باندھے, یہ صرف کچھ اسی کے ہاتھ میں ہوگا, وہ جو اللہ چاہیں گے, تو اس لیے اللہ ہی سے امید باندھے اور ساری مخلوق سے اپنی امید کو ختم کر دے کہ یہ مخلوق ہے اپنے باقی رہنے میں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے, اس لیے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی کے حوالے کر دے, اللہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے, اور اللہ اس اپنی ذات سے امید کرنے والے کے کام خود بنائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کو رزق دیں گے اور اس کے لیے راہ نکالیں گے اپنی قدرت سے جہاں عقل والوں کی عقل نہ پہنچ سکے. تو دیا دیدی میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب رسول فارس سے کہا گیا تو رسول فارس نے کہا کہ بھائی اس کو آنے دو, اس کو آنے دو جسے وہ آنا چاہتا ہے. تو بہرحال لمبا قصہ ہے, تو اس نے پوچھا کہ آپ ہمارے پاس کس لیے آئے, تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آئے نہیں بلکہ یہ بتا حسن اللہ, ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے. تو بھائی اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے, آج ہمارا جمع ہونا یہ اسی لیے ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم بہترین امت ہیں, اللہ نے ہمیں چھانتا ہے اور اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. حضرت میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, امت کے سامنے مقصد بیان کر دیا, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, کس لیے بھیجا ہے, لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عادل الاسلام, کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لنخرجکم, رسول فارس جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ اور بڑے اسباب والا اور بڑا طاقت والا سمجھ رہا ہے, تب تمہاری طرف بھیجا ہے, ہم جیسے جن کی لباس سادہ جن کی جسم کمزور لیکن ایمان ہمارے دلوں میں ہے, ہم تمہیں انسانوں کی عبادت اور ان کے سامنے ذلت اختیار کرنے سے اس ذلت سے نکال کر جی ہاں الا عبادت رب العباد اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کی طرف تمہیں لیا, تمہیں عزت دینے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. وہ ملک دنیا علا چاہتی, چاہے دنیا کے ملک تمہارے پاس بڑے وسیع, تمہارے محلات بہت بڑے اور تمہارے باغات بہت پھیلے ہوئے اور اسباب تمہارے پاس بہت زیادہ, لیکن یہ یقینی ہے جب تمہارے دلوں میں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں, تمہاری زندگیوں میں اللہ کے احکام نہیں, تو اللہ نے تمہاری زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے, دل تمہارے ویران ہیں, باوجود کتنے اسباب کے تم ناکام ہو, تو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کہ ایمان ہو اور اعمال ہو, اللہ کی طاعت ہو, چاہے جھوپڑوں میں رہنے والے ہوں, چاہے مدینے کی طرح ایک تکی مسجد ہو, اللہ تمہارے دلوں میں خوشحالی اور دنیا کو تمہارے لیے وسیع کر دیں. یہ بہت بڑی دعوت تھی, اس لیے مسجدیں نبوی جی ہاں تکی مسجدیں نبوی, اس کے ستون کھجوروں کے تنے ہیں, اس کی چھت کھجوروں کی شاخیں ہیں, اس کا فرش مٹی کا ہے اور اس میں کوئی رات کو دیا نہیں جلتا. 9 سال تک صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کی عبادت اور مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی, اور اگر رات کو بارش ہو جاتی تو زمین گیلی ہو کر کیچڑ بن جاتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر سجدہ کرتے تھے تو پاؤں اور گھٹنے اور ہاتھ اور ناک اور پیشانی پر وہ زمین کا دل کا گارا لگا ہوتا تھا اور دیا نہیں جلایا گیا. لیکن یہ مسجد اعمال سے آباد, تو مسجد کی آبادی اس کو دیے درے دیوار کو چمکدار بنا دینا اور محراب پر فضول خرچی کر کے اس کو چمکا دینا اور فرش کو چکنا بنا دینا اور قالینیں لے آنا, یہ آبادی اصل آبادی اس میں رہنے والے ان کا ایمان اور ان کی جو ہے اللہ کی عبادت اور مسجد کی اعمال, یہ اعمال سے آباد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آباد, اور من جور الادیان کرنا اولاد کا اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرنا حاکم کا اپنی رعایا کے حق کو ادا کرنا اور رعایا کا اپنے حاکم کے حقوق کو جاننا اور ادا کرنا جو ادائیگی حقوق ہے اسلام کی عدل کی طرف بلانے آئے ہیں. تو اللہ نے اس امت کو بھیجا ہے اور یہ دعوت والا کام اس امت کو پہلے دن سے ملا ہے کیونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں. صحابہ کی سیرت دیکھیے, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, غلام ہوں یا آزاد ہوں, چھوٹے بچے ہوں, جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ کلمے کی دعوت کو ساتھ شروع کرتا تھا. گھروں میں تربیت ایسی ہوتی تھی کہ چھوٹے بچے بھی ان کو پتا تھا, ماں مائیں ان کا ایمان ایسے بناتی تھی اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھاتی تھی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور دین کا پھیلانا اور دین کے لیے یہ قربان جان مال لگانا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو موقع پیش آیا کہ ہم تو نکلے گئے, ابو سفیان کا لشکر جو 40 آدمیوں کا تھا سامان تجارت, اور اس میں لڑائی کا سامان مکے والوں نے مدینے والوں سے لڑائی کرنی تھی, اسلام کے خلاف نکلنا تھا, اس کو لینا تھا, اور اللہ اپنے فضل کو ظاہر کرنے کے لیے 1000 مسلح فوجی نوجوان پوری تیاری کے ساتھ غزوہ بدر میں سامنے آ گئے اور 313 نکلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی اس قافلے کو روک لیں, اس کا سامان لے لیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھروں کو جا کر کم از کم ہتھیار تو لے آئے, لڑنے کی نوبت آ سکتی ہے تو کسی کو ہتھیار لینے کی اجازت نہیں, نہ گھوڑے تھے اور چند اونٹ تھے اور کوئی ہتھیار 10 کی تعداد سے زیادہ نہیں تھا, اور وہ 1000 کا لشکر وہ اپنے لیے اونٹ کو لے کر آئے, وہ اپنے لیے جان لانے بجانے کا سال سامان لے کر آئے اور شرابیں لے کر آئے کہ مسلمانوں کو صفحہ حفظ سے مٹا کر پھر وہاں خوشیاں منائیں گے. جی ہاں, لیکن جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب اگر جو مسلم آمنے سامنے ہوئے تو خوف کا قسم کا, حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں مجھے فکر ہوئی کہ بھائی تو جنگ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, لیکن میرے دائیں بائیں کون سا آدمی کو جو میری مدد کر سکے, میرا ہاتھ بٹا سکے. دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ, ان لوگوں کو یہ بچہ تو خود توجہ کے قابل ہے اور اپنی مدد کا محتاج ہے, میری مدد کیا کرے گا. ہمیں یہ سوچ ہی رہا تھا تو اس نے میرے کندھے کو ہاتھ لگایا, پوچھا چھوٹا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ارے لشکر میں سے کسی اور کا سوال نہیں کر رہا, ابو جہل جو سب سے یہ کا سردار ہے اور اس کو لے کر آیا سب سے بڑا دشمن ہے, اس کے بارے میں سوال کہ جب یہ مکے سے لشکر نکلا لڑائی کے لیے اور ابو سفیان کا لشکر وہ راستہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے راستے ہو کر مکے پہنچ گیا تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو تمہارا مقصد اپنے لشکر کو بچانا تھا, وہ بچ گیا ہے, اور تو جو ہے اب یہ مسلمان اب جو کچھ بھی ہیں آخر تمہارے ہی کون سے ہیں اور تمہارا مقصد حاصل ہو گیا ہے, لہذا اب لڑائی کے لیے مت جاؤ. تو کہا نہیں وہ اتنے غصے میں تھا, کہا نہیں مسلمانوں کی عید سے عید بجانی ہے اور ان کو مزہ چکانا ہے. لوگوں نے سمجھایا لیکن نہیں, اور شیطان خود ہی سردار کی صورت میں ان کے ساتھ اور چل رہا ہے اور شیطان بھی ابھار رہا ہے, لیکن جب آسمانوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو حارث جو اب اس وقت ابو سفیان ابو جہل کے بھائی تھے, وہ بعد میں صحابی بنے, وہ ساتھ تھے, تو شیطان سردار تھا, اس کا ہاتھ حارث ابن ہشام کے ہاتھ اور دونوں چل رہے ہیں. جب فرشتے نے آسمان کو جبکہ شیطان نے آسمانوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہاں چلا کے بھاگنے لگا, چلے گئے کہاں جا رہے ہو, تو یہاں فلاں قبیلے کے سردار ہو اور ہمیں جوش دلا کر یہاں لائے, جب میدان جنگ میں پہنچے پھر ہاتھ چھڑائے ہو, تو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, سمجھ گیا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور یہ ان کے مقابلے میں جانے والوں کے ہلاکت کا ذریعہ. تو بہرحال ابو جہل کو دیکھتے ہیں کیوں کہ وہ اللہ کا, اللہ کے رسول کا, دین کا دشمن ہے. میں اس لیے نکلا ہوں کہ آج یا وہ ختم ہو جائے گا یا میری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے گی. میں نے بائیں طرف دیکھا کہ اس طرف کوئی میرے ساتھ کوئی مضبوط آدمی ہو مدد کرنے والا, تو وہ بھی چھوٹا سا انصار مدینہ کے بچوں میں چھوٹا بچہ, اس نے بھی یہ سوال کیا, تو ان دو بچوں کے اس سوال سے میں حیران ہوا. تو یہ کیا تربیت کہاں سے ملی تھی؟ ماؤں کی گودوں سے, کہ ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے. کو نیچے گرایا اور زخمی کر دیا اور بعد میں سے کسی اور صحابی نے اس کو قتل کیا. تو بہرحال گھروں سے ایسی تربیت ہوتی تھی. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو لے کر آئے اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کو ملی اور دعوت والی محنت اس امت کو پہلے دن سے ملی کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کی دین کی محنت کو کرتا ہے. صحابہ کرام کی محنت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور محنت سے 23 سال کی ایسی مبارک محنت کہ لاکھوں کا مجمع تیار ہو گیا. مدینہ منورہ میں مدینہ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت چل رہی ہے, حضور دعوت دے رہے ہیں, قبائل کے پاس آ رہے ہیں, ان کو دعوت دے رہے ہیں, صحابہ کرام دعوت دے رہے ہیں, لیکن مدینہ منورہ میں آ کر ایک مجموعہ بن گیا, مسجد نبوی بنی اور وہاں سے جماعتوں کو روانہ کیا جانے لگا. مگر 150 سفر صحابہ کرام کے کروائے 10 سال کے عرصے میں اور 27 یا 29 یا 25 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرا تو ہر جہاں جس جماعت کو میں بھیجتا ہوں اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ جانے کے لیے دل کرتا ہے, لیکن میرے صحابہ جو بیمار کمزور جن کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں وہ جو رہ جاتے ہیں مجھے ان کے دل کا خیال ہے کہ میں ہر دفعہ جاؤں تو ان کے دلوں کو تک ٹھیس پہنچے گی کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ دل میں نہیں ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے, ان کی وجہ سے رکتا ہوں, ورنہ میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت کے ساتھ نکلوں, اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے, پھر مجھے زندگی دی جائے اور پھر شہید کر دیا جائے, پھر زندگی دی جائے اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے. تو حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 125,000 صحابہ ہیں اور آپ نے خطبہ اور خطبہ میں احکام صحابہ سمجھ گئے, اس لیے اس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے کہ جس حج میں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو الوداع کہا اور احکام دیے اور خطبہ میں کہا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا, صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہیے, یہ امت میرے بارے میں گواہی دے رہی ہے, اے اللہ کے رسول بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ, جیسے پیغام کو پہنچانے کا حق تھا وہ ادا کر دیا اور آپ نے جو محنت کرنے کا حق تھا وہ ادا کر دیا اور دین کی امانت کو پورا امت کو پہنچا دیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم فاشهد اور پھر امت کو یہ ذمہ داری دی انا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, کان کھول کر سن لو جس کو بھی میرے دین کی جو بات پہنچی ہے غائبین تک اس کو پہنچا دے. یہ صحابہ کی تعداد 5 لاکھ یا 6 لاکھ تک ہے اور 125,000 کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حج پر جو حضور کے ساتھ آ سکے موجود ہیں ان سب کو پیغام. تو سیرت والے بتاتے ہیں 20,000 کے قریب صحابہ جو قبر حجاز میں ہیں اور اس زمانے میں سارے صحابہ پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر نکلے. تو بھائی اللہ نے آج یہ ہمیں محنت عطا فرمائی ہے, یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. محنت تو دعوت تو چلتے ہی علماء و مشائخ اپنے اپنے علاقوں میں, لیکن پوری امت اس دعوت سے ہٹ گئی تھی اس لیے یہ محدود ہو کر چلتی رہی. اللہ نے اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس بنیاد پر دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری انسانیت کو سامنے رکھو اور پوری انسانیت تک پیغام پہنچانے کی نیت کر کے اللہ کے راستے میں نکلو. المعونۃ بقدر المعونۃ, کہ جتنی بڑی ذمہ داری کا یہ مسلمان احساس کر کے اپنے جان و مال کو لگائے گا اللہ کی مدد اس کے بقدر ہوگی اور اللہ کی طرف سے رہنمائی اور رہبری اس کے بقدر ہوگی. اس لیے سب سے پہلے بھی ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور پوری انسانیت تک قیامت تک آنے والی نسلوں تک دین پہنچ جائے اس کے لیے محنت جدوجہد اپنی صلاحیتوں کو لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اسے نبیوں سے پوچھا جائے گا اور اسی طرح یہ قرآن آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے نصیحت ہے اور قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہ اسی لیے کرتے ہیں نا ان شاء اللہ, ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ جو اب تک کی زندگی گزری اس میں جو کوتاہی ہوئی اس کی ہم اللہ سے معافی مانگے. یہ آج انسانیت اور خاص طور پر امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے, یہ ایمان والے ہیں, نبی کی امت میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ان پر حالات یہ ہمارے اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے, ورنہ تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ایمان والے ہو تو دنیا کے امت سے جو نادری کا گناہ ہوا جس کی سے یہ محنت چھوٹی ہے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یہ توبہ اور استغفار کرو. اور اب بقیہ زندگی کتنی ہے اس میں عزم کر لینا. انما الاعمال بالنیات. ایمان والا اتنا اونچا ہے کہ جس چیز کی نیت کر رہتا ہے وہ اسی کے مطابق اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. اس میں نیت کریں گے انشاءاللہ بقیہ زندگی پوری امت اور انسانیت کو سامنے رکھ کر اور دین کو سامنے رکھ کر دین کی محنت اور حضور والی ذمہ داری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہماری زندگی گزرے گی. تو اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو یہ میں رکھتا ہے اس میں دو بنیادی باتیں. ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے. اس امت کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے اس لیے ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کی تدبیریں ان کے مشورے اور ان کی نقل و حرکت پورے عالم کے لیے. جی ہاں پورے عالم کے لیے. یہ پوری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے. اس لیے سارے عالم کی نیت کریں اور سارے عالم کی نیت کر کے ہم جو اللہ نے جتنی استعداد دی ہے ہم آگے قدم بڑھائیں. اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے آپ کو حوالے کریں گے اللہ ہماری محنت کا اثر پورے عالم تک پہنچائیں گے اور ہماری نیت کے بقدر بھی اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرمائیں گے. اب سارے عالم کی ذمہ داری سارے عالم میں جانا ہے تو اس کے ذریعے یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو پیش کر دیں جہاں بھی ہماری تشکیل ہو جائے. جی ہاں جہاں ہماری تشکیل ہو جائے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہوں اور وہاں پر محنت کریں. اللہ اس محنت کا اثر پورے عالم پر پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں محنت کر رہے ہیں اور اثرات پورے عالم پر پڑ رہے ہیں. حضور کی محنت کا اثر ہے اور نتیجہ ہے کہ آج اس اسلام کی شہرت میں اور اس محنت کی شہرت میں ہم اس میدان میں موجود ہیں. تو میں اپنے تشکیل میں اپنے آپ کو حوالے کیا گیا. اور دوسرا کیا ہے کہ اجتماعیت کہ دل جڑے ہوئے ہوں فکر ان کی ایک ہو اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. جی ہاں سارے صحابہ کرام سب کا ایک ہی جذبہ کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہماری زندگی اور صلاحیتیں اس کے لیے ہیں. سب کا ایک ہی جذبہ تھا تو دل ان کے جڑے ہوئے تھے. اس جذبے نے ان کو جمع کیا ہوا تھا. اور بھائی دلوں کے جڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز تواضع ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں تو تواضع کہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے. سارے مسلمانوں کو اپنے سے بڑا سمجھے. جسم مجھ سے بہتر ہے اور میں سب سے کم درجے دیتا ہوں. یہ تواضع اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ کے سامنے جو تواضع لے کر آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. اور تواضع سے آپس میں دل جڑتے ہیں اور نرمی سے دل جڑے ہیں. اللہ نے فرمایا تو بیمار رحمت من اللہ لنت لہ. اے پیارے نبی آپ میری مہربانی سے نرم ہوئے اور نرمی کے جس سے صحابہ جڑ گئے. آپ سید المرسلین ہوتے ہوئے اللہ کے حبیب ہوتے ہوئے اتنے بڑے مرتبہ والا ہوتے ہوئے اگر آپ سخت دل والے ہوتے اور ترش روح ہوتے سخت بات کرنے والے ہوتے تو صحابہ آپ کے پاس جمع نہ ہو سکتے آپ سے بتر جاتے. اس لیے میں نرمی کہتے ہیں. نرمی کس چیز میں بھی ہو اس کو جہاں زینت بخش دیتی ہے مزین بنا دیتی ہے خوبصورت بنا دیتی ہے. تو نرمی اور تواضع اور ایثار دوسروں کو آگے کرنا ہر کام. جی ہاں اور صبر. جی ہاں اللہ کے راستے میں ہم اپنی تربیت کی نہیں نکلے. اسے کل بھی عرض کیا گیا اے علی تو یا اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤ اس میں علامہ صابر جو ناگواری پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرو. وہ حقوق امن ظلمت جت جو ہے جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. وہ احسن الی من اساء الیک جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر بارہ بارہ دس دس آدھا آدھی لوگوں کی جماعت ہے مختلف طبیعتوں والے ہیں تو سب کے سب اپنے طبیعت کو پیچھے کر کے جو ہے اس کام کے خاطر اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. اصل میں ہم صرف آپ کا دعوت اور یہ سارا کام اپنی تربیت کے لیے ہے کہ یہ مبارک صفات ہمارے اندر آ جائیں اور اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول کر لے. جب اللہ قبول کریں گے تو سکھانے والے تربیت کرنے والے اللہ ہیں میدان مہیا کرنے والے اللہ ہیں. اس لیے جماعتوں کی شروع میں جانا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے علاقوں سے جماعتیں بن کر آئیں کہ مراکز والے ذمہ دار کسی اکیلے کو رائے نہ دے گی. جماعت وہیں سے مکمل ہو اور جماعت بن کر اللہ کے راستے. اور جو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو اس کا شناختی کارڈ اصلی اس کے ساتھ ہو فوٹو کاپی نہ ہو. اور 12 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے بچے بچوں کو شروع سے گھر میں تعلیم، چھ نمبروں کا مذاکرہ، شاعری بنانا اور ان کی دین کے مطابق تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. 12 سال سے لے کر 16 سال تک یہ بچے باپ کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ شہروزے کے لیے کبھی کبھی جا سکتے ہیں، بلکہ شہروزے میں جا کر ان کی تربیت، ان کی اس بات کو سیکھیں اور ان کے ذہن میں آئے کہ دعوت و تبلیغ یہ ہماری ذمہ داری ہے. 16 سال سے لے کر 18 سال تک اگر داری نکلی ہوئی ہے ماشاء اللہ تھوڑا مرد معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ 16 سال سے لے کر 18 سال تک اگر بیریش ہیں تو ان کے ساتھ بھی کوئی سرپرست ہونا چاہیے جن کے ساتھ یہ وقت لگا اور ان کا وقت ٹھیک گزرے. راستے کی کوئی تشکیل ہو تو راستے کی تشکیل کرتے ہوئے رخ وہاں سے لگ کے رائبنگ میں آیا جائے. اب رائبنگ میں آ کر یہ رائبنگ، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا بھی احترام ہو، اور پھر یہاں آئے ہیں، یہاں جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اہتمام. یہ جماعت اکٹھی ہی ہے، یہ جماعت اکٹھی ہی ہے، جی ہاں، ان کے بسرے بھی اکٹھے ہوں، ان کا سامان بھی اکٹھا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو سردی یا گرمی کے اعتبار سے کم سامان دیا جائے، زیادہ سامان نہیں، کم سے کم جو بقدر کفایت ہو، اپنے برتن بھی ساتھ ہوں اور یہاں رائے میں اکٹھے رہیں اور جتنے بھی اجتماعی اعمال ہیں ان کا خوب اہتمام کیا جائے. اجتماعی اعمال کا اہتمام کرنے سے قربانی کی صفت آئے گی، کیونکہ یہی اعمال ہیں جن کے ذریعے ہماری تربیت ہوگی کہ اعمال کو جب ہم اہتمام سے کریں گے اور پورا کریں گے تو اللہ ان اعمال کا نور اور حلاوت عطا فرمائیں گے. جو نکلنے کے زمانے میں اعمال کا اہتمام کرے گا اور کام کے تقاضوں کو مقدم کرے گا تو اللہ پھر مقام پر جمنے کی اس توفیق عطا فرمائیں گے اور استقامت عطا فرمائیں گے. اس لیے جو ذمہ دار ساتھی ہے وہ سارے ساتھیوں کی فکر رکھے، جماعت پوری اکٹھی رہے اور پھر دونوں کی جوڑی یا تین تین کی جوڑی بنا دی جائے، کبھی بھی کوئی مسلمان اکیلا نہ ہو. کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی کہ جیسے جب ریور اپنے باڑوں سے ان کے چرواہے گڈری لے کر نکلتے ہیں اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں ان کو چرایا جاتا ہے تو وہاں بھیڑی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بھیڑی کی خوراک اللہ نے بکری کو بنایا ہے، تب وہ بکری اپنے ریور کو چھوڑ دے گی اور مرکز اور بیچ سے جتنا کنارے پر آ جائے، کنارے پر آ گئے تو بھیڑیا اس کو چک لے گا اور فرمائیں گے انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. جو عقل الگ بیٹھے گا، اکیلے اپنے حفلت میں بیٹھے گا، شیطان اس کو چک لے گا. اس لیے دونوں تین تین ساتھیوں کی جوڑی ہو، اجتماعی اعمال میں شروع سے آخر تک کھانا پینا بھی ساتھ ہو، اور انفرادی اعمال میں آپس میں سیکھنا سکھانا، دعوت دینا، یہ اللہ کا ذکر. ابھی تشکیل والے بھی پاس آئے، تشکیل والوں کو اپنے آپ حوالے کر دیا کہ جہاں بھی ہماری تشکیل ہو جائے، جیسے صحابہ کرام تھے، اب اسلام سے پہلے کیسے صحابہ ناک والے اور اپنی مرضی پر چلنے والے تھے، تھوڑی سی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تربیت فرمائی گئے اللہ کے رسول، سر منشیتا جس سے چاہیں جوڑ دیں، وقت منشیتا جس سے چاہیں کاٹ دیں، اور جہاں چاہیں آپ بھیج دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب ہماری کوئی مرضی. آدمی جتنا اپنے آپ کو حوالے کر دے گا اتنی ہی اللہ کی طرف سے تربیت کا نظام چلے گا. اب جو علاقہ ہمیں مل گیا ہے، جماعت کے ساتھی ہیں تو بتا دیا جائے فلاں علاقے میں ہم نے جانا ہے، وہ بیرون کے لیے مقصدوں سے مناسب ساتھی بھیجے جائیں تاکہ بیرون کے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ وہ پرانے ساتھی مل کر جماعتوں میں جا سکیں. اگر بیرون کے ساتھی ہیں یا اپنے ساتھ سادہ ساتھی ہیں تو فلاں جگہ ہماری جماعت جا رہی ہے، یہ ان کو بتا دیا جائے اور اعمال میں شریک ہوں. اب جب ہدایت سن کر اللہ کے راستے میں جب جانے لگے تو دعا ہوتی فوراً نکلا جائے، یا رائلی میں رہتے ہوئے رائلی کی مسجد کا خیال کرنا اور مسجد کے آداب کا، اور اسی طرح وقت ہی اپنے سامان کو باندھ، بستر وغیرہ کو باندھ دینا کہ جب ہمیں کہا جائے فوراً نکلنے کے لیے تیار. اب دعا ہو گئی، دعا کے بعد جو ہے جماعت کو جوڑ لیا جائے، اور جوڑ کر سب سے پہلے ہم کس لیے نکلے ہیں اس کا بار بار مذاکرہ. اللہ نے بھی اپنے نبی کو فرمایا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. یہ ہر وقت ہمارے سامنے رہے، کہیں شیطان ہماری نیت کو خراب نہ کر دے، ہمیں اچت نہ دے کہ بھائی ہم اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو اور سب چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے. اور جہاں جہاں جا رہے ہیں اللہ وہاں والوں کو بھی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما لے. اس امت کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا اور دین کی طرف دعوت دینے والا بن جائے. یہ بات ہمارے سامنے ہے. اور اس تقریب سفر جو ساتھی جہاں مقرر ہوئے انتظام اور خدمت کے لیے, یہ الحمدللہ کہ جماعتوں کی ترتیب, کھانا پکانا, جماعت کی خدمت, جو کے فارغ کر دینے کی وجہ سے 10 آدمی کی جماعت اپنے اعمال میں مشغول رہے گی. اللہ تعالیٰ ان دو کو بھی سب کے اعمال کی خدمت کا ثواب عطا فرمائیں, ان کے سب کے اعمال کا ثواب عطا فرمائیں گے. ان دو کے فارغ خود رکھتے ہوئے اپنے اعمال اور خدمت میں لگ کر پوری جماعت. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 12 شہ سوار کے صحابہ میں کے ساتھ مل کر مدینے حاضر ہوا حضور کی خدمت میں. تو ان کے اونٹ تھے, تو انہوں نے کہا ہمارے اونٹ کون چلائے گا تاکہ ہم یکسوئی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور سے علم لے سکیں. اور جب وہ شام کو اونٹ واپس لے کر آئے گا تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہوگا, جو ہم نے حضور سے سیکھا ہے وہ ہم اس کو بتا دیں گے. ابھی اونٹ چلا رہے ہیں لیکن وہ خیال ہوا کہ بھائی میرا تو نقصان ہو گیا, کہ جو میرے 12 ساتھی ہیں وہ تو حضور کی خدمت میں اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لے رہے ہیں, اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں سننا, میں بعد میں سنوں گا. تو وہ اونٹوں کو چھوڑ کر آ گئے. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, تو ان کو جو حدیثیں یہاں انہوں نے سنی, پہلی حدیث تو یہ سنی کہ جو آدمی اچھی طرح تانگل وضو کر کے مسجد میں آئے, نماز پڑھے, نماز کو ادا کرے, تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے جس دن ماں نے جنا تھا وہ گناہوں سے پاک تھا. ایسے اللہ اکبر, اتنا بڑا علم, ایسی اچھی حدیث. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اس سے اور عجیب بات نہ بتاؤں, کبھی بتائیے کہ اس سے بھی ذرا تعجب کرو کہ جو آدمی اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ ایمان کی حالت پر ہو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں, اور جنت کے 8 دروازے ہیں. اس سے اور خوش ہوا. اب جب وہ آگے چلے تو جو باقی 12 صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی یہ آدمی جو ہمارے اونٹوں کو چرا رہا تھا یہ تو آ گیا اور ہمارے اونٹوں کیا وہ 12 کے 12 وہاں سے چلے اور اپنے اونٹوں کو سنبھالنے میں لگ گئے. اب یہ اکیلا حضور کے خدمت میں پہنچا, اب حضور کے سامنے آیا, اب حضور کو پتہ لگ گیا کہ وہ جو 12 سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے علم حاصل کر رہے تھے, یہ ان کے اونٹوں کو چھوڑ کر آ گیا, ابھی اکیلا سامنے. تو میں حضور کے سامنے آیا, حضور نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا اور میں اٹھ کر پھر جہاں حضور نے چہرہ پھیرا وہاں پر آیا, پھر حضور نے چہرہ پھیر دیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا اور 4 مرتبہ میں اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر فدا ہو, آپ کو چہرہ پھیر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ناراضگی میں فرمایا یہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو کہ 1 آدمی زیادہ قیمتی ہے یا 12 آدمی زیادہ قیمتی ہے؟ کہ تم جب ان کی خدمت میں تھے, ان کی اوپر کی خدمت اور دیکھو رکھواتا پالی کر رہے تھے, تو 12 آدمی مجھ سے علم حاصل کر رہے تھے اور تم نے ان کی خدمت چھوڑ دی اور ان کے ووٹ جہاں وہ بگڑنے لگے, تو میرے پاس آگے 12 آدمی چلیں گے. تو سمجھ گئے کہ میں جو اونٹوں کی خدمت چھوڑ گیا ہوں اس کی وجہ سے اللہ کے رسول مجھ پر ناراض ہوئے. تو وہی سے جو ساتھی خدمت میں جو ہے وہ خدمت میں ہوں, وہ انتظامات میں لگے اور باقی ساتھی اپنے اعمال میں اللہ کے راستے میں نکل کر اس طرح جب ہماری تشکیل ہو جائیں تو فوراً اللہ کے راستے میں جائیں, تعجب کے لیے اٹھیں گے, اسی وقت سارا سامان اور مرتب ہوں, اور جتنا مختصر سامان ہوگا اتنا ہی آسانی ہوگی, اور فوراً اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے. بھائی سیٹیں نہیں مل رہی, سواری نہیں مل رہی, تو اس کا خیال نہ کیا جائے. اس راستے میں اعمال بھی کرنے ہیں اور اعمال کی جو مشقتیں ہیں وہ مقیم ہیں, ان مشقتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. حضرت عبید ابن جرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 313 کا لشکر تھا, اللہ کے رسول نے روانہ کیا, ہمیں حکم ملا ہم روانہ ہو گئے, اور جب روانہ ہو گئے تو جو گھر میں دادے رہا تھا وہ لیا, وہ بہت تھوڑا تھا اور تھوڑے دنوں میں وہ ختم ہو گیا, بھاگوں کے پاس ختم, بھاگوں کے پاس تھوڑا سا بچ گیا, سارا کچھ جمع کیا گیا. پھر امیر نے ایک ساتھی کو 1 کھجور دی, 1 دن میں 1 کھجور, اور جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو بھیجتے تھے کہ سب سے پہلے دعوت دو, اگر وہ دعوت کو قبول کر لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے, تو وہ تمہاری طرح ہو گئے اور جتنے منافع تمہارے لیے سارے ان کے لیے, اور جو احکام تم پر لاگو ہیں وہ سب ان پر لاگو ہے, دین کو سکھانا تمہارے ذمہ داری ہے. اور اگر وہ کلمہ دعوت کو قبول نہ کریں تو جزیے کی طرف بلاؤ, اور اگر جزیے کو قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام کا لشکر گیا اور جا کر جہاں بھیجا گیا تھا فوراً ان پر حملہ کیا, اور حملہ کر کے ان کو قید کر کے لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا تم نے ان کو دعوت دی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا دعوت تو نہیں دی. اور ایک روایت میں ہے ان کافروں نے خود کہا, اے اللہ کے رسول, آپ کے صحابہ نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا اور ہمیں دعوت نہیں دی, اور بغیر دعوت کے ہمیں آپ کے پاس لے آئے. علماء فرماتے ہیں دیکھو کافر کو بھی پتا تھا کہ مسلمان جو آتے ہیں قوموں کے پاس تو سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے بعد فرمایا کہ ان سب کو واپس کرو اور ان کے اپنے امن اور علاقے میں پہنچاؤ, اور وہاں پہنچا کر پھر ان کو دعوت دو, اور دعوت دینے کے بعد اگلے مراحل ہوں گے. اور یہ فرمایا کہ تم اللہ جاؤ اللہ کے راستے میں, اور کچے اور پکے گھر سے اور قوموں کے پاس سے گزرو, اور گزر کر تم فوراً ان کو ان کے جو ہے عورتوں کو باندھے بنا کر اور نوجوانوں کو غلام بنا کر لے آؤ, اور ان کے جتنے جنگ و دشمن جو تم سے مقابلہ کرنے والے ہیں ان کو قتل کر دو. اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ تم دعوت دے کر مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ. تو یہ دعوت یہ بہت اہم کام اللہ نے ہمیں دیا. تو صحابہ کرام نکلے تو دیکھا کہ ایک ایک کھجور ایک شخص کے ہاتھ جو ہے حصے میں آتی ہے پورے دن میں. تو جن کو یہ حدیث سنائی جا رہی تھی ان سے انہوں نے پوچھا کہ ایک کھجور ایک دن میں, اس کی قدر بھی اس وقت معلوم ہوئی جب کھجوریں ختم ہو گئی, صرف گٹھلیاں ہمارے پاس تھی اور اپنے دل کو بہلانے کے لیے گٹھلیوں کو چوستے تھے, لیکن گٹھلی کے چوسنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بھوک کی شدت آئی تو یہاں تک نوبت آئی کہ ہم نے اپنی لاٹھیوں سے جو بیری کے درخت یا پتوں والے درخت ہوتے تھے ان پتوں کو جھاڑتے تھے اور اس کو دھو کر کھاتے تھے, اور پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارا پاخانہ بھی جسے بکری میں نہیں ہے سکتی ہے ایسے ہوتا تھا. لیکن مجال ہے کوئی شکایت ہو, یا مجال ہے رفتار میں کمی آئے, یا مجال ہے کہ اس بات کی شکایت بات کی جائے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں رہا, وہ چل رہے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم میں جان اور مال لگانا یہ ہمارا مقصد ہے. تو اللہ کی طرف سے مجاہدی کی سہولتیں آتی ہیں, لیکن پھر اللہ مدد فرماتے ہیں. تو یہ چل رہے سمندر کے کنارے چل رہے تھے تو ان کو آگے پہاڑی ٹیلا کوئی نظر آیا. اب جب اس کے قریب پہنچے تو پہاڑی ٹیلا نہیں تھا, وہ ایک مچھلی تھی جو اللہ نے سمندر سے نکال کر ان کے لیے خشکی پر رکھی تھی. اب اس مچھلی کو انہوں نے کاٹا اور اس کو کھایا, اتنی بڑی مچھلی تھی کہ آنکھ کا ڈھیلا جو نکالا اور اس کی پیلی جو چربی تھی اپنے دونوں سے چربی نکالنے کے لیے 13 آدمی اس کے آنکھ کے ڈھیلے میں داخل ہو گئے. اور جب اس کا گوشت کھایا تو اس کا جو ایک کانٹا تھا پچھلی کا, اس کو جب کھڑا کیا تو وہ ایسا بن گیا جیسے جو اونٹ ہو. سب سے بڑے اونٹ اور سب سے لمبے قد والے صحابی کو سوار کیا اور اس نے ہاتھ یوں اوپر کیا اور اس کے نیچے سے گزرا تو اس کا ہاتھ اس کے اس جہاں ہڈی کو نہ لگ سکا. اتنی بڑی مچھلی اللہ نے عطا کی. اور جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ سارا قصہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا تھا کیا اس کے ٹکڑوں میں سے تمہارے پاس کچھ باقی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہے. کہا لاؤ مجھے بھیجو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا, میں اللہ کا رسول بھی اس میں سے کھا دوں. تو اس لیے فوراً ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اور اس کے لیے جی ہاں شیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے سفر کو مؤخر نہیں کرنا. وہ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قصہ کہ جمعے کا دن وہ رضو روانہ کر رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد جمعہ ہے, انہوں نے جماعت کو روانہ کر کے وہ رک گئے. حضور کے پرساد جمعے کی نماز پڑھی, حضور نے جب دیکھا اے ابن رواحہ تم اللہ کے راستے سے کیوں رک گئے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ کرنے کے لیے رکا ہوں. تب کتنا پیچھے رہ گئے کہ آدھا گھنٹہ جہاں آدھا دن پیچھے رہ گیا ہوں, پر سواری تیار کی تیز دوڑاؤں گا تو سب شام تک یہاں مل جاؤں گا لشکر کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ. اور مہینے کا آگے سفر تھا, ہم نے موتا جانا تھا اور ان کے علاقے میں وہاں ہم نے دعوت دینے کی جہاد کی نوبت آئی, تو یہ آدھے دن پیچھے رہ گئے اور شام تک ان کے ساتھ مل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہوں تمہارے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. ایک ہی فرمایا اور ایک ہی فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما اجرت غدوته. اگر ان علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ٹھہرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, کہ ایک ایمان کی نظر سے صحابہ کو صحابہ کے درجے تک پہنچایا, پھر حضور کی مسجد میں حضور کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنا, آپ کے خطبے کو سننا, اور آپ کی یہ سورہ فاتحہ جو دعا اور آمین میں شریک ہونا, یہ سارے اعمال کا ثواب مل گیا. اس پر مزید اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہیں زمین کے خزانوں کے مالک بن کر اس کو بھی خرچ کر دو تو بھی ان کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے. اور آگے روایت میں آتا ہے کہ جب موتے میں پہنچے اور صحابہ کی جنگ شروع ہوئی, اللہ کے رسول کے سامنے اللہ اس وقت جہاں منظر لیا اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دیکھو یہ زید آگے بڑھا اور یہ کافروں کے لشکر میں گھسا اور یہ کافروں کو جہاں قتل کر رہا ہے, اور فرمایا یہ بھی قتل ہوا, شہید ہو گیا, جنت میں داخل ہو گئے, اور اللہ کے رسول رو بھی رہے. اور دیکھو جعفر ابن ابی طالب یہاں آگے بڑھا اور اس نے کافروں پر حملہ کیا اور ان کو مارا اور حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. اللہ کے رسول رو بھی رہے ہیں اور یہ بیان بھی کر رہے ہیں. کافی ابن رواحہ آگے بڑھا اور اس نے حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو گیا اور اللہ کے رسول خاموش. پہلے دو صحابہ کے بارے میں رو بھی رہے ہیں, شہادت کی خوشخبری بھی دی اور فوراً جنت میں داخل ہو گیا, لیکن عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے پر قتل کی خبر دی اور خاموش. یہ انصار مدینہ میں سے تھے, پہلے جو مہاجرین میں سے تھے, انصار مدینہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول خاموش کچھ کیوں ہو گئے, اور پھر کچھ دیر بعد فرمایا وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا. تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا, اپنے چھوٹے چھوٹے آدھار کی وجہ سے دیر نہ کرنا, اور جب الحمدللہ ابھی میدان ہے یہیں سے ہم نکل جائیں. اجتماع اور جوڑ کے بعد بہت سی جماعتیں کاروباری سناتی ہیں کہ ہمیں پتہ احساس تھا اس بات کا کہ سواریوں کے انتظار میں رہے تو بہت سارا وقت ہمارا لگ جائے گا, اس لیے ہم تو پیدل چل پڑے اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چلے جس رخ پر ہمیں بھیجا گیا تھا, اللہ نے سواری بھی دے دی اور ہر وقت جو ہے ہم اپنے مقام پر پہنچ گئے. اس لیے وہی مشقت کے ساتھ یہ کام کرنا, یہ اعمال بھی مقصود ہیں, ان کا اہتمام بھی مقصود ہے, اور اس میں مجاہدہ بھی مقصود ہے. تم اسی کوشش فرمائیں گے نا ان شاء اللہ. اگر ہم بس اسٹاپ یا ریل گاڑی تک گئے ہیں تو دو دو کی جوڑی بنی ہوئی ہے, راستے میں جہاں سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, بسم اللہ توکلنا علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ دعا کر کے نکلے, اور دو دو کے ساتھ جوڑی بنی ہوئی ہو راستے کے دائیں طرف چلے, اور چل کر جی ہاں جو ساتھی جن سنت میں لگایا ہوا ہے ساتھی اپنے ساتھ راہ بھی یہاں جا رہے ہیں تو ایک وقت کا کچا کھانا یا پکا ہوا کھانا ساتھ لے جائیں تاکہ وقت بے وقت وہاں پہنچے تو جو مقامی ساتھی ہیں یا مرکز میں ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارے پاس اپنا چیز موجود ہے, اور راستے کا کرایہ اور ایک وقت کے کھانے کا خرچہ جمع کر لیا جائے, اور جو جمع کیا ہے اس کو دو یا تین ساتھیوں میں تقسیم کر دیا جائے, کسی ایک ساتھی کو نہ دیا جائے. اور یہاں سے چل کر پھر جب ہم بس اسٹاپ پہنچے ہیں دو ساتھی جو خدمت میں ہیں وہ بس والوں سے کوشش اس بات کی جائے جماعت کے ساتھ عام سواریوں میں جانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ جماعت میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نچلے درجے کے, درمیانے درجے کے, اعلیٰ درجے کے. اور اللہ کے راستے میں اصل تو پیدل چلنا ہے, صاف اغوا باندھے ہیں تو صحابہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ جن کے لیے بیت المقدس جانے کے لیے براق جنت سے سواری بھیجی گئی, اور جن کے رسے سے سفر ہے جبرائیل علیہ السلام ہے, لیکن آپ مکے کی گلیوں میں پہاڑوں میں پیدل چل رہے ہیں, اور طائف کا سفر آپ کا پورا پیدل تھا, پیدل جو ہے چلنا اور اللہ کے راستے میں جا کر دعوت دینا. تو جتنا ہم مشقت کو اختیار کریں گے جو آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری تربیت فرمائیں, تو کوشش اس بات کی جائے عام سواریوں میں جانا. بس والوں اب بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہیں یا ریل اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں انتظار ہو رہا ہے تو دو دو ساتھیوں کی جوڑی ہے تو بھی دو دو ساتھی وہ جو ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دے. ایسی جگہوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنا یہ کام کا مزاج نہیں, وہ تو مسجد میں جائیں گے سارے دن رش کریں گے پھر شام کا بیان ہوگا. ایک پرانا ساتھی ہو ایک نیا ساتھی ہو, پہلے نئے ساتھی دعوت دیں اور پھر دو تین شخصوں کو دعوت دے گا نئے ساتھی کو آگے کیا جائے. اللہ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے, اور اللہ کی یہ سنت مبارکہ کہ جس کام کا بھی مکلف بنا اللہ نے بہت آسان کیا. ہماری یہ دعوت جو سب سے بڑا کام ہے, سب سے اچھے بول ہے, کائنات میں اس سے اچھے بول نہیں, اللہ نے آسان کیا کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا, اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا. کامیابی اللہ کے خزانے سے ملے گی, اور کامیابی حاصل کرنے کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے, اور دین کا زندگی میں آنا یہ نبیوں کی محنت سے ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سر پہ یہ محنت اس امت کے دن میں ہوئی اور امت کے ہر فرد کے دن میں ہوئی. اس مضمون کو ہم بیان کریں, اس کے ساتھ نبیوں کی محنت کے قصے, اللہ کی مددیں اور اس محنت کے فضائل بیان کر کے مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلا کر اس کو اس محنت کے لیے تیار کیا جائے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اب دس والوں سے بات کریں, ان سے دیکھیں ہمارا سفر ہے, لمبا سفر ہے, تو نماز کے لیے گاڑی روکنی ہوگی, اور دوران سفر گناہ کی جانا بجانا یا ٹی وی چالو کرنا اس سے ان کو روک دیا جائے. جی ہاں, یہ بھی نہیں ہوگا. اور پھر جہاں یہ نماز کا جب وقت آ جائے تو ایسی جگہ جہاں پر پانی اور مسجد یا جگہ کھلی موجود ہو وہاں گاڑی کو روکا جائے. ابھی ہمارا ڈرائیور اور جو کنڈکٹر جو عملہ ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت حسن سلوک والا ہو. جی ہاں, جو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے مبارک دین کی, اور اس میں بہت اہم اخلاق ہیں. اے اللہ کے رسول, قیامت میں سب سے قریب آپ کے کون ہوگا درجات کے اعتبار سے؟ فرمایا, مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا اور سب سے اچھے اخلاق والا, اللہ اس کو میرا قرب عطا فرمائیں گے. تو میری کنڈکٹر کے ساتھ اور عملے کے ساتھ ہمارا سلوک بہت اچھا ہو, اور ہم باوجود ہیں. ایک صحابی نے کیا رسول اللہ, تنگی ہے, فقر و فاقہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو لازم پکڑو اور اس پر عمل اس کی اختیار کرو. فرماتے ہیں جب میں نے وضو یہ اس چیز کو پلے باندھ دیا, عمل کیا, تو کچھ ہی دنوں بعد اللہ نے میری تنگی کو دور کر دیا. یہ وضو ہونے کا ہتھیار ہے. جب گاڑی رکی تو کوئی وقت کی بڑی حفاظت کہ بے وضو ہے, اترے, اذان دی, نماز پڑھ لی. اور اگر بھائی انسان معذور ہے, آدھار ساتھ لگے ہوئے, پیشاب پخانا, تو وقت ضائع نہ کیا جائے. جلدی ساتھی صفے بچھائیں, اذان دے دیں, ادھر ساتھی استنجا وضو کر کے اور نماز کے لیے جمع ہو کر پھر نماز پڑھیں. اور کتنا ہی اچھا ہے کہ دوران سفر ہم نے کنڈکٹر اور جو ہے ڈرائیور اور ساتھیوں کو بھی جو ہے دعوت دے کر نماز کے لیے اتار لیا, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وقت کا خیال کرنا ہے, وقت ضائع نہیں کرنا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وقت ہے, ہم نے متعین وقت پہ پہنچنا ہے, تو ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم آپ سے زیادہ اس وقت کی قدر کرنے والے ہیں. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے یہ زندگی کے لمحات ہیں. جب موت آئے گی تو پھر اس وقت پتہ لگے گا کہ ایک ایک سانس کی کیا قیمت ہے. یہ دنیا کے نافرمان بادشاہ, یہ بڑے بڑے جادو, جہاں کافر لوگ موت کا فرشتہ آئے گا تو چیخیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دے دی جاتا ہے کہ ایمان حاصل کرنے. اللہ فرماتے پھر سب ایک لمحے کے لیے بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے بھائی وقت کی حفاظت, تنوار ادا کر کے پھر جو ہے وہ ہم دستے جو ہے گاڑی میں بیٹھ گئے, ریل گاڑی میں جا رہے ہیں, جو ٹکٹ لیا ہے سارے ساتھیوں کو دے دیں. ریل گاڑی رکے تو رکتے ہی پہلے اترنے والوں کو اترنے دیا جائے, اور ہم کیونکہ 10-12 آدمی ہیں تو مختلف دروازوں سے داخل ہوں. ایک ہی سے گاڑی کے رکنے کا وقت بھی ہے, کم ہے, پھر لوگ بھی اتر رہے ہیں, پھر چلنے میں ذرا دشواری ہو جائے گی, اور جب گاڑی میں سوار ہو جائیں تو جو ہماری جو ہے درجے کی درجہ ہے, جو کمرہ ہے, اس میں ہم جو ہے وہاں چلے جائیں. اب اس سفر کے دوران یہ نہیں کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی ایک بس کو لے لیں. اس میں کیا ہوگا, آپس میں ہمارا کام تو لوگوں سے میل جول کا ہے, عام سواریوں میں کے ساتھ سفر کریں گے تاکہ ان کو دعوت دینے کا موقع ملے. اب اس سفر میں اس محنت کے اعمال ہیں, ان اعمال کو اہتمام سے کرنا ہے, ان اعمال سے ہماری تربیت ہوگی. اور وہ اعمال کیا ہے, دعوت دینا اور آپس میں سیکھنے سکھانے والا عمل کرنا, اور ذکر اور دعاؤں میں لگنا, اور خدمت. یہ اعمال ہے ہمارے نکلنے کی, جیسے نماز میں قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قوما ہے, تشہد ہے. یہ آدمی گھر میں نماز میں ہے تو بچہ آنے والے کو بتاتا ہے کہ یہ ابو یا بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ دیکھتا ہے قیام میں, رکوع میں, یہ نماز کے اعمال ہیں. تو اسی طرح ہم اللہ کے راستے میں جب نکلے, سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں, جو بھی دیکھیے پہچان لیجیے بھائی یہ دعوت والے احباب ہیں. بھائی جیسے پہچانا یا تو دعوت میں لگے ہوئے ہیں یا آپس میں سیکھنے سکھانے میں لگے ہوتے ہیں یا ذکر اور دعا میں لگے ہوتے ہیں یا خدمت میں لگے ہوتے ہیں تو اپنے اوقات کو ان چیزوں صرف کیا جائے تو دوران سفر بھی بھائی سب سے پہلے دعوت دی جائے. اللہ نے اپنے احکام دیے اجمال ان کا قرآن میں بیان کیا حضرات انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی لیکن دعوت کے آداب اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کی. حکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے اور مسلمان اور امت کو کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے یہ بھی سمجھ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کہ مزاج سمجھنا اس کے مزاج سمجھ کر اب کس چیز کی ضرورت ہے نرمی کی سختی کی کیا بات کرنی ہے ویسے کہنا جی ہاں فضائل کے ساتھ اچھے انداز کی نصیحت کے ساتھ دعوت دی پڑے تو اللہ سے مانگنا بھی ہے تو ہم مقروض ہو کر بیٹھے تاکہ لوگوں کو دعوت دینے کا موقع ملے تو سب سے پہلے کام دعوت میں جو ساتھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا تعارف ہو جائے تعارف کی ہی بات میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساتھی دین اور دین کی محنت میں کس درجے پر اور وقت بھی معلوم کر لیا جائے کہ کہاں تک سفر ہے تاکہ اسی وقت میں اس کو پوری بات یہاں کر دی جائے اور اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلا دیا جائے. اللہ نے یہ محنت دی ہے اس کو اتنا آسان کیا ہے کہ ہمارا اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اس کے خلاصے کو بیان کر دیتا ہے پوری بات سامنے آ جاتی ہے. متکلم چند منٹوں میں اگلے کو سمجھا کر اس کو تیار کر کے مسجد کی طرف لے آتا ہے. جی ہاں بات کتنی اعلیٰ کتنی مختصر کیسے مؤثر کہ لوگ دکانیں اور گھروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف کس طرح چلے آتے ہیں اور یہ محنت کرنے والوں کی طرح اور ان کی بحث سمجھ کے وقت ہے اور جہاں سے گھومتے گئے اس لیے یہ اب جو یہ بات اللہ نے بھی بہت دی ذمہ داری بھی اس کو آسان کیا اللہ کی عظمت کو بیان کرنا اللہ کے ہاتھ میں کامیابی اس کو بیان کرنا اللہ سے کامیابی لینے کا حق تقسیم ہے تو اس کے اترنے سے پہلے اس کو سمجھا دیا جائے کہ وہ اترتے ہوئے اس بات کو سمجھ جائیں کہ میں نے اس بھائی نے تو مجھے بڑی ذمہ داری کا احساس دلایا راستے میں کھلانا پلانا اس کے اعتبار سے اکرام نہ ہو ہم جو لوگوں کے پاس ہیں اس سے پرہیز کریں اور ہمارا دل کی جان اور دل میں اس کی چاہت نہ ہو. صحابہ کرام نے سب کچھ لگایا لیکن جو لوگوں کے پاس تھا اس کا نہیں. حضرت انبیاء کرام کہ میں اپنی قوت صرف کر رہا ہوں سارا کچھ لگا رہا ہوں لیکن اپنی اس محنت کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں. تو اس کو دعوت دی جائے دعوت دینے میں اس کو محنت پر تیار کیا جائے ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں جو ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو بتایا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک نظام ہے آپ کو اللہ نے اس بات کی سمجھ دے دی تو اپنے علاقے میں مسجد میں بیٹھک میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شریک ہوں تعلیم میں شریک ہوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں ان کے ساتھ شہروں میں لگائیں اور علاقے کے ساتھ چار مہینے اور قلعے کے لیے جماعت کے ساتھ آئیں ان کو اس کو یہ بات سمجھا دیجیے. ہر ساتھی دعوت میں لگے اور دعوت کے بعد اس کے بعد یہ ہے آپس میں سیکھنا سکھانا ہے ایک پرانا ساتھی ہے ایک نیا ساتھی ہے سیکھنا تو علماء کرام سے ہے یہ ان کا منصب ہے ان کے پاس علم ہے انہوں نے یہ دولت ہم تک پہنچائی ایک سادہ زندگی اختیار کر کے اور دنیا کے سارے یہاں قبلوں سے اپنے آپ کو بچا کر علم جو ہے انسانوں تک پہنچایا تو انہیں سے مسائل پوچھے لیکن کچھ وقتی مسائل اب وضو ہے نماز ہے یہ تو بھی ضروری ہے بلکہ سب سے پہلی بات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے الفاظ اس کے مخارج اور اس کے معنی یاد. ابھی کچھ دنوں پہلے ساتھی ملا کہنے لگے مجھے کوئی دے دو کوئی کلمہ سکھا دے. عمر اس کی 60-70 سال کی. ان میں جماعتوں کو کتنے سالوں سے میں یہاں اپنی مرضی سے نکالتا رہا اور کہتا رہا کہ غیر مسلموں کو دعوت دو ہمارے پاس کیوں آئے لیکن اب 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں تو احساس ہوا کلمہ میرا ٹھیک نہیں. جی ہاں پہلے جب شروع شروع میں کام شروع ہوا تو میں وادی حضرات جو کام کرتے بھائی میرا کلمہ سن لو اور اپنا کلمہ بھی سنا دو تو کلمہ طیبہ کے الفاظ اور اس کا مفہوم ایک دوسرے کو آتا ایمان مفصل ایمان مجمل وعربی آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. یاد بھی الفاظ یاد ہونے کا اچھا ہے، اگر یاد نہ ہو تو جس کا مفہوم ہو کہ ہمارے ایمان کا حصہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، کہ وہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، سب سچ ہیں، اور آفت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر یہ اس کے مفہوم سکھا دیے گئے، اور اس کے بعد مسائل میں وضو، اس کے فرائض کیسے ٹوٹتا ہے، اور نماز، سورہ فاتحہ اور سورہ، اور اس کے بعد چھ نمبر، ان چھ نمبر ہماری دعوت اس میں ہے، ہر ساتھی کو چھ نمبر یاد ہوں اس کے فضائل، اور چھ نمبر کا مطلب یہ چھ نمبر یاد ہو جانا نہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، ایمان کی صفت ہے، نماز کی عبادت کی صفت ہے، علم کی، اور علم دو قسم کا ہے، فضائل کا اور مسائل کا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، فضائل کو سننا ہے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، اور پھر مسائل علماء سے پوچھ کر اپنی نماز اور اپنی زندگی کو ناکام کے تابے کرنا، اور اللہ کا ذکر ہے، اتنا ذکر کیا جائے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی احترام مسلم ہے، ہمارے اخلاق صحیح ہو، مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے احترام کرنا، اور ہمارے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اعمال کی کوئی قیمت نہیں، اور بھائی چھٹا نمبر یہ، اس کو ہم نے اپنے بیانوں میں تفصیل سے بیان کرنا ہے، یہ چھ نمبر بیان کرنے ہیں، چھٹا نمبر یہ ذمہ داری، اس کا احساس دلانا، یہ چھ نمبر یاد ہو، ان کے فضائل یہاں ساتھیوں کو یاد کرائے گئے، اور یہ صفات ہمارے اعمال میں آ جائیں، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اس کے آداب ہیں، آداب اعمال کے لیے ایسے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو، دعوت دینی ہے انفرادی دعوت، اس کے آداب، تعلیم میں بیٹھنا ہے کن آداب سے تو وہ سیکھنا سکھانا، متکلم نے بات کرنی ہے متکلم کی بات کے آداب، عمومی گشت کے لیے جانا ہے گشتوں کے آداب، بیان کے آداب، ساتھیوں کو یہ آداب سکھائے گئے، اور بے غصے بھی آگے اگر وہ ملے تو سفر ہمارا دعا اور ذکر میں گزرے، ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکلے، ہمیں کوئی مناظر نظر آئے اللہ، یہ کھیت، یہ بازار، یہ بستی ہے، یہ نبی کی امت کی بستی ہے، اے اللہ انہوں نے دنیا پر اتنی محنت کی، دلوں کے اثرات نظر نہیں آ رہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو اس محنت والا بنا دے، اس مساجد کو اور ان بستیوں کو حضور کے زمانے کی مدینے کی بستی کا نمونہ بنا دے، تو وہ یہ دعا کریں گے ان شاء اللہ، غور کرتے ہوئے اب جب جہاں جانا ہے مرکز جا رہے ہیں تو مرکز جائیں، وہ حضرات آ جائیں گے، ان کو اپنی جماعت کی ساری کیفیت بھیجنے ساتھی ہے، اور اس جہاں سطح کے ساتھی ہیں وہ ان کو بتا دیے جائیں، اور ان سے مساجد کے حالات لے لیے جائیں کہ آپ کے یہاں کیسی مساجد ہیں، ان میں کام کی نوعیت کیا ہے، اور پھر جماعت خود کون سی مسجد میں جانا چاہیے یہ جماعت فیصلہ کرے، اگر پرانے محنت جہاں ساتھی ہیں خوب محنت کرنے والے تو بھائی نئے نئے علاقے جہاں محنت نہیں ہے کچھ مخالفت ہے وہاں جایا جائے، درمیانے درجے کے ساتھی ہیں تو درمیانے درجے کے یا مسجدوں میں جایا جائے، اگر نئے ساتھی ہیں تو جن مساجد میں کام ہے پرانے ساتھی ہیں جو ان کی تربیت کر سکے ان کو، اور کہتے ہیں کہ ابتدا جو ہے جو کناروں کی بستیاں ہیں جو فقراء ہیں، دین کے اعتبار سے بھی ادارے بہت کنارے پر ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی دنیا کے اسباب نہیں ہیں، ان مساجد کو پہلے ترجیح دی جائے، ان میں محنت کی جائے، اور کوئی طبقہ بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، قرآن پاک میں جو انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں تو اس میں صاف ہے کہ نبیوں کی دعوت کو سب سے پہلے ان ایسے لوگوں نے جن کے پاس دنیاوی اسباب نہیں ہے انہوں نے قبول کیا، چودھری اور بڑے لوگ اور بادشاہ وہ کہتے تھے اے لوگ تمہارے ساتھ تو یہ ادنا درجے کے لوگ ہیں اور باقی انبیاء بھی کہ تمہارے ساتھ یہ ایسے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سرداران آئے مکہ، اے اللہ کے رسول ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ بلال، یہ خطاب اور یہ فلاں اور فلاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، لوگوں کے لوگ کیا کہیں گے اس قوم قریش کے سردار اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ کچھ وقت ہمیں دے دیں کچھ وقت ان کو دے دیں، جب ہم آئیں تو ان کو ہٹا دیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ صحابہ کرام بیت اللہ کہتے ہیں ہم تو بالکل اس طرف اور بڑے سہم لے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پیچھے بھیج دیا، لیکن فوراً آسمان سے ابراہیم علیہ السلام وہی لے کر آئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ لکھ دیں کہ کون سا وقت ان سرداروں کے لیے ہوگا اور کون سا وقت میرے ان صحابہ کے لیے ہوگا، تاکہ کیونکہ آپ ساری انسانیت کی ہدایت کے حریص تھے اور یہ سرداران یہ سردار تھے یہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہتی تھی جب ہم نکلے گا فوراً کی طرف سے وہی آ گئی کہ ان ایمان والوں کو آپ اپنے سنت اتاریں کو بلایا اور گلے لگایا اور کہا کہ مرحبا آپ کو کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے جان پلائی اور آپ کو اپنے ساتھ بتانے کا حکم دیا. کبھی ایسے لوگوں میں محنت کریں گے کہ اکیلے محنت کرتے ہوئے کہ جہاں کسی کے پتے کا ہمیں کھوج نہ ملے. مسجد جو جا رہے ہیں اس میں ہمارے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جس کو جا رہی ہے نماز اپنا کام اسی مسجد میں محسوس کریں اور جو بھی قرآن کی ذمہ دار آتی ہے وہ بھی نماز کو تقسیم نہ کریں. اس محلے والوں کا حق ہے. سب سے پہلی بات تو 100% ان سے ملاقات ہو. جی ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تک اللہ کے راستے میں جماعتیں نکالنا. یہ ذرا ہم غور سے سن لیں کتنی شریف کی جماعت ملتے ہیں. جب کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی مسجد میں 20 ساتھی بھی یا 30 ساتھی ہیں مثلا قلعے کے قلعے والے تو جو کہ مقامی کام کا حصہ ہے کہ تین قرآن اور باقی ساتھ لے ہر مہینے یہ تیار کریں تب جماعتیں شہروں میں سے نکلنی چاہیے. تو شہروں میں بھی نکلنا یہ تو ان کی اپنی مسجد کا کام تھا. www.attableague.com, the reviver of Islam.